ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมตลอดทั้งเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายผู้ที่พอมีเวลาจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาแก่เพิ่งมีในวันนี้ ธรรมิกถาในภาคนี้เป็นธรรมิกถาท้ายปีจะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วด้วยเวลาอันน้อยนิดอันแสนสั้นวันคืนผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับยสรตาวิวาสาเนอายุอปะปรังสียาวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตของเราก็น้อยเข้าไปทุกทีทุกทีอายุคียติมัจจานังกุณทีนังนอุตกันติอายุของสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมหมดไปสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยๆไหลบ่อยๆก็ย่อมหมดสิ้นไปนะเหวติทังนาสีนังนสยานังนปัตตคุงผู้ใดใครก็ตามยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ก็ตามความตายก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่กับตัวเราไม่เคยลืมเราไม่เคยประมาทเราเลยอายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายผู้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่ได้ตัสมาอิทะชีวิตะเสเสกิจกะโรสิยานะโรนะจมัชเชติเพราะเหตุนั้นแลกัลยาณชนคนดีทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่จงรีบกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยกิจกโรสิยานโรนะจมเชติทำกิจภายนอกด้วยความรับผิดชอบต่อการกระทำทำจิตภายในอย่างไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปนั้นจะเป็นพรเป็นพรอันประเสริฐเลอเลิศที่สุดของชีวิตไม่ต้องให้ใครมาเอื้อมาอวยมาอำนวยเอื้อนบอกให้ปีจะใหม่หรือปีจะเก่าก็ช่างหัวมันมันเป็นเรื่องธรรมดาสว่างมาก็มืดไปตะวันขึ้นก็แจ้งตะวันตกดินก็มืดก็ค่ำหลายวันเข้าก็เรียกว่าเดือนหลายเดือนก็เรียกว่าปีอย่าได้พากันตื่นเต้นหวือหวาหลงเมาเหล้าเมายาฉลองปิดชีวิตชงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเก่านัตทินิวอันเดนิสซันนัตทิเป็นภาษาบาลีแต่ว่ามาพูดเป็นภาษาอังกฤษผสมว่านัตทินิวอันเดนิสซันความจริงก็ใช่ว่านัตสิ่งนัตทิงนิวอันเดนิสซันพวกฝรั่งเขาก็มีคำพูดของเขาลึกๆดีเหมือนกันเขาบอกว่าไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติแล้วๆเล่าๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาละพี่น้องทั้งหลายรายการของเสียงระฆังทองวันนี้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาถึงขอประกาศข่าวอันเป็นมงคลสำหรับพี่น้องที่รอคอยและสับสนอยู่ ประกาศวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมประจำปี2538เทศกาลวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมประจำปีของสำนักสงฆ์นิเพทพรารามตำบลบ้านแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครวันที่10มกราคมถึงวันที่17มกราคมได้เวียนมาถึงเทศกาลวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมของสำนักสงฆ์นิเพทพรารามตำบลบ้านแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงขอบอกกล่าวท้าวความเพื่อความทรงจำของพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านได้รับทราบตามนี้สำหรับท่านที่เคยไปร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมพรหมจริยาวาดนุ่งขาวห่มขาวที่เราเรียกว่าบวชชีพราหมณ์บำเพ็ญเนกขมจารีเนกขมจารีนี้ดังที่เคยประพฤติปฏิบัติมานั้นบัดนี้เวลาแห่งการรอคอยของพี่น้องผู้ใฝ่ธรรม10มกราถึง17มกราวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมก็มาถึงแล้ววันแห่งการเข้าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันโดยไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาทั้งคนไทยทั้งฝรั่งต่างชาติมารวมกันวันแห่งความอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดแห่งพุทธธรรมวันแห่งการละลายบาปวันแห่งการดำเนินวิถีชีวิตตามรอยแห่งพระอริยเจ้าวันแห่งผู้มีธรรมประจำใจจะได้ไปพบกันเสมือนสาครแห่งมหาสมุทรอันเป็นที่รวมลงแห่งมวลนาทีฐานน้อยใหญ่ทั้งหลายเครือญาติอันอบอุ่นแห่งพระธรรมจะได้ไปพบกันอีกครั้งที่นิเพทพรารามและในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ธรรมถ้าท่านปรารถนาและพร้อมที่จะก้าวเดินออกมาจากพันธนาการสิ่งผูกพันของชีวิตอันเป็นภาระที่หนักหน่วงที่เราแบกมาตั้งแต่เกิด burden of life คือภาระแห่งชีวิตนั้นท่านพร้อมที่จะพลากตนเองออกมาจากระบบการของสังคมชั่วครู่ชั่วยามชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมตนฝึกจิตฝึกใจดัดนิสัยปรับตัวพัฒนาแก้ไขความบกพร่องปิดช่องทางแห่งความเสื่อมเสียของชีวิตอันถือได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพรหมจรรย์อันสูงสุดในพุทธศาสนานี้การเวลาแห่งชีวิตนี้น้อยนักอีกกี่แสนชาติก็ไม่เคยพอสำหรับความทะเยอทะยานแห่งตัณหาลัทธินิยมอุดมการทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองใดๆในโลกนี้ไม่เคยทำให้เราพอยังไม่มีที่ให้ใจลงยังไม่มีที่วางที่ปรงแห่งจิตแห่งใจได้เพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่ายิ่งมีความโดดเด่นทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะมีความรู้ประดิษฐ์ค้นคิดสรรพเทคโนโลยีขึ้นมาสนองตอบกิเลสได้อย่างใดก็ตามจนทุกวันนี้เรากล่าวได้ว่าจะเจริญแข่งกับเทวดาบนสวรรค์ก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ยังหาที่ให้ใจลงไม่ได้หาที่ปงที่วางแห่งจิตไม่ได้หัวจดฟ้าขาพ้นแผ่นดินชีวิตก็ยังมีช่องว่างขยายกว้างออกไปในที่สุดก็จะติดตันด้วยปัญหาทั้งทางวัตถุและจิตใจทางเลือกแห่งชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบุกเบิกเปิดเส้นทางสายใหม่ไว้ให้แก่หมู่มวลสรรพชีพของมนุษยชาติในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ทรงได้ช่วยเหลือให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงหาที่ให้ใจลงหาที่ปองให้จิตมีมาแล้วพร้อมแล้วประกาศิโตพระองค์ทรงประกาศก้องแล้วฉินทะปิโลติโกพระองค์ทรงเชื่อเฉือนส่วนพระรุงพลังขี้ริ้วขี้เรออกหมดสิ้นแล้ว ประกาศเป็นอริยมรรคปฏิปทาหนทางอันดำเนินไปสู่ความประเสริฐดีงามแห่งชีพไว้หมดแล้วเชิญเธอพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมสู่ทางเลือกใหม่แห่งชีวิตภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพระธรรมมาเจริญสมาธิภาวนามาเริงร่าอยู่กับการเพียรเพ่งเพื่อรู้จักกับตัวเองตัวของท่านภายใต้ร่มเงาแห่งเมฆไม้ฝั่งเสียงแห่งเหล่าสกุณาที่ชาชาขับกล่อมบรรเลงบทเพลงแห่งพงไพในรมณียสถานอารามอันร่มรื่นของผู้ใฝ่วิเวกที่นิพเพทพระรามฟังบทเพลงแห่งพระธรรมอันเปรียบประดุจมทุพานีจากบทคณะสาธยายของหมู่มวลพุทธสาวกฝ่ายอรัญวาสีกล่อมจิตใจและวิญญาณของท่านให้สงบระงับด้วยธรรมมิกถาก่อนฟ้าสางและก่อนฟ้าสนธยาอุกเราปลอบประโลมให้แจ่มใสเบิกบานกล้าหาญในจริยธรรมด้วยธรรมมิกถาก่อนฟ้าสนธยาและฟ้าสางรับอรุณทุกเช้าเย็นที่นิเพทพรารามอย่าลืมเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวของท่านไปให้พร้อมเช่นกฎหรือมุ้งหมอนผ้าห่มภาชนะสำหรับใส่อาหารกระติกน้ำไฟฉายตลอดถึงยารักษาโรคประจำตัวของท่านพบกันที่นิเพทพรารามสิบถึงสิบเจ็ดมกราที่จะมาถึงนี้ของปี2538เป็นอันว่าขออภัยจากท่านทั้งหลายในการกล่าวบอกข่าวประกาศข่าวมงคลข่าวการกุศลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเสียงแห่งศีลแห่งธรรมเพราะเสียงระฆังทองนั้นเป็นเสียงแห่งศีลแห่งธรรมก็คงจะไม่ผิดระบบระเบียบทางสถานีวิทยุวันนี้อาตมาได้มาพบท่านทั้งหลายเข้าสู่กระแสแห่งธรรมอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเรื่องที่จะนำมาพูดก็เป็นชุดเดียวกับชุดแรกที่ผ่านมาขอพูดในเรื่องชุดธรรมคุ้มครองโรคทำไมจึงใช้คำนี้อาตมาคิดว่ามันเหมาะมันสมที่เราจะได้พูดได้ฟังเพื่อจะได้มองเห็นคุณค่าแห่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิ่งที่เรียกว่าศาสนาปีนี้เป็นปีที่มีอะไรๆที่ค่อนข้างจะมีความหมายมีคุณมีค่าในทางศาสนาอย่างทางรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนาและกระทั่งเถรสมาคมได้ประชุมตกลงร่วมกันในแผนพัฒนาของประเทศแผนนี้มีแผนที่จะพัฒนาทางศาสนาทางวัฒนธรรมจึงมีคำหนึ่งขึ้นมาว่าปีแห่งการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมไทยและปีนี้เมื่อต้นปีก็มีการประกาศออกมาโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กรมการศาสนาเทรสมาคมว่าปีนี้ให้เป็นปีทองของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเพราะนั้นล้วนแต่มีคุณค่าล้วนแต่มีความหมายส่อไปทางศีลทางธรรมทางศาสนามันจะเป็นปีทองหรือจะเป็นปีตะกัวเป็นปีขี้กลัวหรือจะเป็นการสืบสานหรือจะเป็นการทำลายล้างวัฒนธรรมก็สุดแล้วแต่พวกเรานี่เองเพราะนั้นคำพูดคำกล่าวในชุดเสียงระฆังทองชุดนี้ก็จะขอพูดในชุดเรื่องธรรมคุ้มครองโลกชุดที่ว่าด้วยธรรมคุ้มครองโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องธรรมคุ้มครองโลกว่ากันมาตั้งแต่5ธันวาว่าโลกนี้มีพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชามหากษัตริย์มีพระสงฆ์องค์เจ้ามีศาสนาวัดวาอารามมีตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิลงมาจนหมดพระเจ้าจักรพรรดิก็มีที่ทำธรรมนี้เองเนรมิตให้ธรรมนี้เองทำให้เกิดขึ้นคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงหน้าที่ หมายถึงการกระทำหมายถึงความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หมายถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำจนกลายมาเป็นหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่ถูกต้องชอบทำทำนั่นแหละหน้าที่นั่นแหละจะดลบันดาลเอื้ออำนวยให้บุคคลนั้นเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนความเป็นอยู่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจะดีเลวจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกำเนิดก็หาไม่ได้แต่จะประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเลวสามอยู่ที่การกระทำคือการประพฤติอันเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมของผู้นั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมคลุ้มครองโลกว่าถ้าหากเมื่อใดธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของศาสนานี้ยังเหลืออยู่ในจิตในใจของหมู่มวลมนุษย์ได้มากเท่าไหร่เมื่อนั้นก็จะยังความสุขความสงบความร่มเย็นให้แก่โลกนี้ให้แก่เทวดาให้แก่มนุษย์แล้วเราก็ยังได้พูดกันต่อมาอีกว่าโลกนี้จะมีอายุยืนยาวก็เพราะว่ามนุษย์ในโลกมีธรรมไปคุ้มครองโลกอาตมาขอเท้าความนิดหนึ่งว่าโลกนี้เกิดมาใหม่ๆโลกนี้สดใสโลกนี้สะอาดบริสุทธิ์แม้กระทั่งแผ่นดินก็กลายเป็นอาหารที่กินได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอคัญญสูตรวาระสังปัฏฐวีอุทกสมิงสมันตานิรสแห่งแผ่นดินลอยฟ้องทั่วไปในน้ำรสสัมปันนาคันธสัมปันนาวันนะสัมปันนายถาคุธรรมทุงขออภัยด้วยผู้ภาษาบาลีแม้จะรุงหลังท่านก็ต้องทนฟังแปลว่าสมบูรณ์ด้วยรสสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นอร่อยเหมือนน้ำผึ้งวีน้ำผึ้งวีนี้เป็นภาษาที่เรียกว่าคุธรรมทุงน้ำผึ้งเล็กๆผึ้งตัวเล็กๆบอกเป็นภาษาภาคอีสานว่าคือน้ำมิ่มห้างผึ้งน้อยขี้ดินสะอาดสะอาดกินได้ในสมัยก่อนเรียกว่าสิ่งแวดล้อมว่าเป็นผิดเป็นภัยเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าไม่รู้เรื่องอะไรกับโลกเขาเลยอินโนเซนต์เลยทันทีเดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นผิดทั่วโลกกำลังตระหนักถึงปัญหาในการประชุมทันทียิบขึ้นมาเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์ออร์แอนOn also rare completion มีการประชุมกันระหว่างนานาชาติทั้งชาติเพื่อร่วมกันยุติปัญหาเรื่องฟ้ารั่วสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้วเราก็ได้ยินคำใหม่ๆว่าทิ้งเอิร์ดห่วงใหญ่ในพื้นโลกแล้วก็มีอีกคำหนึ่งตามมาว่า clean up the world ทำสะอาดโลกทำโลกให้สะอาดโดยปีนี้ประเทศไทยเป็นหัวหน้าเลยทีเดียวเป็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีปัญหาละเราก็ตื่นตัวกันปลูกต้นไม้ต้นไร่ปลูกป่าท้าบอนอะไรอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยหายใจเป็นป่าดงผ่องไผ่เดี๋ยวนี้ยอมเป็นหนี้เป็นสินซื้อแผ่นดินมาเพื่อจะปลูกป่าเพราะเราไม่ต้องการจะไปทะเลาะไม่ต้องการที่จะไปขัดผลประโยชน์กับผู้ใดพอซื้อได้ก็ซื้อคืนมาปลูกป่าปลูกดงเพื่อบูชาพระคุณแผ่นดินเพื่อเอาไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานอันนี้ก็จะมีโอกาสเล่าให้ท่านฟังในวันหลังต่อไปโลกเกิดมาใหม่ๆแผ่นดินสะอาดสะอ้านกินได้ต่อมาเมื่อมนุษย์เข้ามาหยกมากๆมนุษย์ก็ออกลูกออกหลานแตกหน่อเกาะพันขึ้นมาในเมื่อโลกเกิดใหม่ๆเรียกว่าในยุคต้นๆปฐมมกับกับหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งท่านรวมกันเป็นมหากับหนึ่งก็หมายถึงอายุโลกหนึ่งโลกเกิดมาเรียกว่าปฐมกับพอโลกแก่มาหน่อยนานมาก็เป็นมัชฌิมกับแล้วก็เป็นปัจฉิมกับกับสุดท้ายโลกแหลกสลายทำลายไปจบโลกลงครั้งหนึ่งเรียกว่าจบมหากับพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาในโลกนี้แล้วได้ก่อบุญสร้างกุศลเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีหลายภพหลายชาติเรียกว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปปสี่อสงไขยหนึ่ง ก็เป็นมหากัปหนึ่งคือโลกเกิดจนถึงโลกลุกไหม้เป็นไฟเรียกว่ามหากัปเกิดขึ้นครั้งแรกก็เรียกว่าวิวัตตะกับต่อมาก็เป็นวิวัตถายีคือเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นนี่ก็เป็นอสงไขยอสงไขยต่อมาก็ถึงมาสังวัตตะสังวัตถายีไงสังวัตตะกับสังวัตถายีกับคือในขณะที่โลกเสื่อมและหรือในขณะที่ตั้งอยู่ในความเสื่อมแล้วถึงความเสื่อมความพินาศมันก็เลยมีสองช่วงช่วงเริ่มเกิดช่วงเริ่มเจริญเต็มที่แล้วก็ช่วงเริ่มเสื่อมแล้วก็ช่วงเสื่อมพินาศก็เลยเป็น4ช่วงเรียกว่า4อสงไขยเมื่อจบ4อสงไขยก็เป็นมหากัปหนึ่งโลกพินาศตั้งแต่เกิดจนโลกตายพระพุทธเจ้าเกิดมาแสนโลกเกิดมาสร้างคุณงามความดีพร้อมกับโลกเกิดมาแล้วก็โลกแตกสลายไปถึง100,000โลกเรียกว่าสี่อสงไขยแสนมหากับความดีของท่านจึงเต็มเปี่ยมแต่พวกเรานี่เกิดมาหลายมหากับเหมือนกันแต่เราได้ทำคุณงามความดีกันไม่พออัตถกรรมวิวัตเตนะจึงหมุนเวียนไปตามอำนาจแห่งกรรมตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเป็นคนดีบ้างเป็นคนชั่วบ้างเป็นคนรวยบ้างเป็นคนจนบ้างตาบอดบ้างหูหนวกบ้างมันก็สับสนกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เข้าไปสู่จิตสู่ใจแล้วก็จะปรับตนเองจัดการกับจิตใจนี้ให้มันดีมันงามใจเมื่อมีธรรมมาคุ้มครองก็จะมุนไปสู่วัฏฏะที่ดีที่สูงขึ้นจากเหติมะวัฏฏสงสารเบื้องต่ำสู่วัฏฏสงสารเบื้องกลางจากเปรตจากนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพ้นมามาสู่มัชฌิมวัฏสงสารเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสูงขึ้นจนถึงอุตตมวัฏสงสารวัฏสงสารที่สูงสุดเป็นพรหมโลกแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมะที่แน่นอนคือยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสความดับทุกข์โสตปัตติยังฆะองค์คุณังโสดาบันเราก็ยังต้องวนเวียนแม้จะสูงไปถึงพรหมโลกก็ยังหนีไม่พ้นนรกอยู่ดีๆเพราะนั้นธรรมะนี้นอกจากคุ้มครองตัวมนุษย์คุ้มครองเทวดาก็ยังคุ้มครองไม่ให้โลกในแตกพินาศไปจึงเรียกว่าชุดธรรมคุ้มครองโลกพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าสุคโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุคตะวินัยโยติทัสสะปะหุชนหิตายะพระพุทธเจ้าสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเมื่อใดเราตถาคตระเบียบวินัยของพระสุคตคือศาสนาคำสั่งสอนยังมีอยู่มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอยู่เมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นของเทวดาของมนุษย์เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์โลกที่ว่าโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์โลกให้โลกนี้สดชื่นยืนนานให้มนุษย์และเทวดาตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อใดธรรมนี้จืดจางลงลางเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางคายลงเมื่อนั้นความเดือดร้อนก็มากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อธรรมยังมีมากคนก็อายุยืนมากพระพุทธเจ้าในพัตตกัปนี้กับที่เราเกิดอยู่นี้ในตอนปฐมกัปแรกๆคนมีศีลมีธรรมสภาพแวดล้อมบริสุทธิ์งดงามคนไม่โลภมากอย่างทุกวันนี้ไม่เบียดเบียนมากพระพุทธเจ้ากุกุสันทะเกิดขึ้นคนอายุยืน 40,000 ปีพอมาถึงพระพุทธเจ้าโกนาคามนะคนก็มีอายุลดลงมาเหลือ 30,000 ปีพอถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะคนก็มีอายุลดลงมาอีก 20,000 ปีพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้โคตมะโคดมคนมีอายุเหลือน้อยเพียง100ปีทำไมจึงเหลือเพียงแค่นี้เพราะว่าคนขาดแผนศีลธรรมป้อภาษาภาคอีสานมามีแต่คนขี่บาปมากเกิดมากเกิดอยู่บนคอยง่อยบนกิ้วนั่งอยู่ไก่ฟังนั่งไก่ห้วยขึ้นบนคอยง่อยบนเดียวไม่รู้จะตกจะขาดตรงนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้าของเราไม่เกิดขึ้นมาโลกจะพินาศลุกไม่หายเป็นไฟเพราะความที่คนทั้งหลายไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองแต่ท่านเกิดมาเพื่อชะลอไม่ให้โลกเสื่อมให้มนุษย์ ที่ได้ฟังศีลฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ชะลอความเสื่อมของโลกกระทำคุณงามความดีบุญกุศลมากขึ้นก็จะหล่อเลี้ยงธรรมผดุงธรรมจันหลงโลกในที่สุดก็จะตั้งหลักได้ชีวิตของคนก็จะมีศีลมีธรรมขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งอายุคนจะยืนยาวไปจนถึง 80,000 ปีแล้วก็จะเกิดพระเจ้าจักรพรรดิสังขจักรแล้วก็จะเกิดพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้คนมีอายุยืน 80,000 ปีหลังจากเสื่อมของโลกพระศรีอริยเมตไตรแล้วโลกนี้ก็จะพินาศที่พระพุทธเจ้าว่าโหติโคโสวาเสทาสมโยยังกทาจิกระหจิติคัสสะอัตถุโนอัจเยนะอยังโลโกวิวัตติสังวัตติดูก่อนอารัฐวาชวาเสทะจะมีในบางครั้งบางคราวมีสมัยบางครั้งบางคราวล่วงระยะการอันยืดยาวนานโลกนี้จะพินาศโลกนี้จะพินาศไปแล้วก็จะกลับเกิดขึ้นมาใหม่เจริญขึ้นมาใหม่ที่บางครั้งโลกอายุยืนบางครั้งโลกก่ออายุสั้นยุคใดสมัยใดโลกเกิดมามีพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเรียกว่าสารกับกับที่มีแก่นมีสารแล้วโลกก่ออายุยืนบางครั้งพระพุทธเจ้าไม่มีเลยโลกเกิดมาแล้วมีแต่คนแต่สัตว์ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าโลกบอดโลกมืดไม่มีผู้แนะนำพร่ำสอนก็จะมีแต่สัญชาตญาณอย่างสัตว์ป่าเปลี่ยนความเพ่งในที่สุดโลกนี้ก็จะถูกมนุษย์สร้างอาวุธมาถล่มทลายลุกไหม้หายเป็นไฟไปในสุริยะจักรวาลในยุคนี้ท่านเรียกว่าสุญญกับกับที่โลกว่างเปล่าเมื่อใดโลกถูกไฟลุกไหม้หายไปในสุริยะจักรวาลแล้วก็จับตัวรวมกลุ่มกันเองวิวัตโลโกวิวัตโลโกโลกโกวิวัตติโลกก่อเจริญขึ้นมาใหม่เราเทวดาโลกพยุหะทั้งหลายก็จะเหาะเดินอากาศมาดูเห็นโลกในมืดมนแต่ก็มีน้ำเต็มไปหมดเอโกทกีภูตังทั้งหมดนี้มีแต่น้ำทั่วไปเราเทวดาที่เป็นโลกพยุหะก็เหาะเดินอากาศเที่ยวดูน้ำที่เกิดใหม่ในพื้นโลกก็ไปเห็นดอกบัวดอกหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าดอกปฐมะดอกแรกต่อมาก็เป็นดอกปฐุมแล้วก็จะดีใจพากันแซ่ซ้องสาธุการชื่นชมยินดีว่าบัดนี้สาระกับปังอุปชติสุรัตลาพังวัตโพโลกบัดนี้โลกนี้มีแก่นมีสารเนาะเป็นโชคดีของเราทั้งหลายแล้วเนาะคือถ้ามีดอกบัวดอกหนึ่งเกิดขึ้นก็หมายความว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดมาแน่นอนหนึ่งองค์ทีนี้ถ้ามีสองดอกก็สององค์ถ้ามีสามดอกก็สามองค์สี่ดอกสี่องค์แต่โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้มันเกิดมาดอกบัวเกิดพร้อมกันขึ้นมาห้าดอกเป็นดอกแรกเรียกว่าดอกปฐมจึงมีชื่อว่าพัทระกับกับที่งดงามด้วยพระพุทธเจ้าเราเทวดาชื่นชมยินดีว่าผู้ใดพลาดหวังจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็ยังมีองค์หนึ่งคอยแนะนำพร่ำสอนในจำนวน5องค์กุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคดมะสีอริยเมตไตรเหมือนบุคคลจะข้ามฟากฝั่งแม่น้ำเมื่อพลาดจากเรือลำหนึ่งก็ยังมีอีกลำหนึ่งรออยู่เดี๋ยวนี้หมดไป4ลำแล้วนะท่านสาธุชนทั้งหลายเรือลำสุดท้ายสีอริยเมตไตรโยโพธิสัตโตสทากัลลปภาเวทได้ยินบ่เนาะเทศอยู่ในมาลัยเหมือนมาลัยแสนก่อนอบุญพระเวทย่านแต่ฟังมวนแห่กันร้อนกินเหล่าตื่นทุกซื้อๆฟังบ่เข้าใจถ้าเราพลาดอีกจากศีอริยเมตไตรก็มีหวังทีนี้มืดมนอนตะการอิทะเจนังวิลาเทสิสธรรมสนิยมกังจีรังตะวังอนุตเปสิเสริวายังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตนี้โลกนี้แล้วท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังเหมือนพ่อค้าผู้ขาดทุนย่อยยับที่มีชื่อว่านายเสริวะฉะนั้นเพราะนั้นโลกของเรานี้มีศาสนาคุ้มครองคนในยุคของเราวันนั้นพูดมาว่าอายุร้อยปีแล้วก็เกิดอธรรมราคะกำนัดกาในกามแล้วเกิดวิสมะโรภะโลภใหม่พอดีโคตรโกงกันใครโกงได้มากเท่าไรได้เงินได้ทองมีรถมีราข้าวน้ำโภชนาอาหารสมบัติมากมายด้วยการโกงการเอาเปรียบคนทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญเชิดชูบูชาเห็นได้ว่ามีเห็นดีว่าถูกต้อง มิจฉาธรรมปเรตาเข้าครอบงำหลังจากนั้นมีความเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นผิดข้านิยมผิดอย่างนี้ยกย่องคนชั่วดูถูกคนดีคนสื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เหงาเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีเป็นคนอปีเป็นคนดังสามารถผู้แทนเลือกตั้งอะไรก็ได้แต่คนกาลีอปีคนดีๆก็สอบไม่ได้เพราะเอาศีลเอาธรรมเข้าไปข้านิยมมันผิดไปมิจฉาธรรมปเรตาถูกมิจฉาธรรมครอบงำเมื่อนั้นโลกจะพินาศลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่หลังจากนั้นคนทั้งหลายไม่เชื่อสมณะพราหมณ์อสามัญญาอภมัญญานกุเลเฉทาปัจจายิโนเขาจะไม่เคารพเชื่อฟังสมณะพราหมณ์ข้าราชการทั้งหลายจะกลัวพระว่าไปว่ามาเวลามันก็หมดขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดพี่แก่ท่านทั้งหลายโดยด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดพบกันใหม่ในวันหน้า